ไรก็ไม่รู้ไม่มือจริงไม่ไหวจริง ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเดี๋ยวนี ้เงียบเงียบเงียบ คณะปุโรหิตผู้ปกครองควบคุมประเทศอิสราเอลขณะนี้คายาฟัสมหาปุโรหิตจะเริ่มการประชุมแล้ว สมาชิกทั้งหลายท่านคงจะรู้ว่าเราเรียกท่านมาประชุมทำไมนับตั้งแต่มีการรักษาคนง่อยที่บ่อน้ำเบเทสดาชายคนที่ชื่อเยซูจากเมืองนาซาเรสก็เดินทางไปทั่วดินแดนโดยที่ไม่เชื่อกฎข้อบังคับของวิหารพยายามที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่คณะปุโรหิตมาสู่พวกเราถ้ามีคนนิยมชมชอบเขามากเขาอาจจะทำการปฏิวัติและครองบัลลังก์เสียเองอย่างกษัตริย์พวกเราจะต้องยุติสิ่งเหล่านี้ให้ได้ แต่ว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บ่อน้ำเบเทสดาแล้วสมาชิกก็พยายามที่จะล่อลวงเขาและพยายามที่จะฆ่าเขาไม่ใช่หรือท่าน นิโคเดมัสนี่ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะมีสิทธิ์พูดนะ ฉันคิดว่าคำถามของนิโคเดมัสเหมาะสมแล้วและก็ควรจะได้รับคำตอบ คำตอบก็คือว่าใช่แล้ว แต่ทำไมกันล่ะท่าน ผมบอกแล้วยังไงล่ะว่าเราต้องยุติการสั่งสอนนอกรีดของเขาก่อนที่เขาจะลบล้างสิ่งที่พระเจ้าและกรุงโรมได้แต่งตั้งไว ้แต่ท่านก็ได้ส่งคนไปสืบเรื่องตลอดเวลาไม่ใช่เหรอเฝ้าดูทุกฝีก้าวและฟังคำสอนทุกคำใช่ไหม ใช่ใช่แล้ว แล้วท่านก็ยังหาหลักฐานมัดตัวเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ผู้การว่าไง ครับท่านนักสืบของเราน่ะรายงานว่าเยซูแห่งนาซาเรสเป็นคนที่คือว่าเขาพูดอย่างปาดเปลืองและมีอำนาจจนผู้ฟังเหมือนถูกสะกดจิตไม่สามารถต่อต้านเขาได้และพวกนักสืบก็กลัวพวกฝูงชนเพราะถ้าทำอะไรลงไปที่แสดงว่าจะเป็นการต่อต้านเยซูอาจจะทำให้ประชาชนรุมทำร้ายเขาก็ได ้รู้คำตอบหรือยังอ่ะนิโคเดมัส ตอนนี้ก็ทราบแล้วครับ ผมขอสรุปได้เลยว่าเห็นได้ชัดๆว่าเยซูไม่สามารถที่จะถูกสอบสวนได้ต่อหน้าประชาชนนอกเสียจากว่าเราจะล่อลวงให้เขาถูกจับและประกาศกับประชาชนว่าเขาเป็นคนหลอกลวงพยายามที่จะลบล้างสถาบันและพิธีต่างๆที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นถ้าวิธีนี้ล้มเหลวเราก็จะแอบล่อเขาไปในที่ที่เปลี่ยวแล้วก็แล้วแต่จะเห็นพ้องกันนิโคเดมัสคุณไม่ได้ออกความเห็นแล้วคุณด้วยโยเซฟแห่งอาริมาเทียคุณก็ไม่ได้ออกความเห็น ผมยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย ออกความเห็นครับรอให้ถึงเวลาซะก่อนสิครับ ผู้การส่งนักสืบไปเฝ้าอยู่แล้วทุกแห่งใช่ไหมจำไว้นะผมต้องการจับตัวเยซูมาอย่างเงียบๆสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่อยู่ต่อหน้าผู้คนเขาจะต้องสงบปากสงบคำเราจะได้แสดงตัวเป็นผู้นำของประชาชนอีกครั้งหนึ่งสิ่งแรกที่ผมจะให้ผู้การทำก็คือมองหาตัวเยซูในวันแรกของเทศกาลที่จะมาถึงแล้วถามเขาให้ทุกคนได้ยินว่ามันเป็นกฎของครูบาอาจารย์ทุกคนในอิสราเอลที่จะต้องได้รับการศึกษากับปุโรหิตในวิหารแต่ท่านไม่เคยได้รับการศึกษาเช่นนี้ดังนั้นบอกเรามาสิว่า บอกเรามาสิว่าท่านไม่มีการศึกษาอะไรแล้วท่านได้รับอำนาจหน้าที่มาจากที่ไหนที่จะมาทำการสอนประชาชนชาวอิสราเอล การสอนเรานี้เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดขึ้นหากมาจากผู้ที่ส่งเรามาหากใครก็ตามที่ทำตามคำสอนของข้าผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดขึ้นมาเองตามอำเภอใจ อาจารย์พูดง่ายๆนะแต่มีความหมายลึกซึ้งกินใจวิญญาณของคนเรานั้นจะต้องได้รู้ความจริงซะก่อนหลังจากนั้นแล้วผู้นั้นจึงจะสามารถทำตามความต้องการของพระเจ้าได ้บางทีนะเปโตรเธอเองก็เป็นคนน้ำนิ่งไหลลึกเงินนะ โมเสสมอบบัญญัติ10ประการไว้ให้พวกท่านไม่ใช่เหรอห้ามให้ฆ่าผู้ใดพวกเจ้าไม่รักษาบัญญัติพยายามคิดจะฆ่าเรา ผีสิงแล้วละมั้งใครกันล่ะที่จะฆ่าท่าน ก็พวกผู้นำและปุโรหิตน่ะสิที่พยายามจะฆ่าพระเยซูพระเยซูเองพูดด้วยความเชื่อมั่นแต่คนที่พยายามจะฆ่าพระองค์ ไม่กล้าพูดอะไรเลยพวกนี้ไม่รู้หรอกเลยว่าพระเยซูคือพระมาสิอาพวกเขาเฝ้ารอคอย นี่คุณฉันได้ยินที่คุณพูดนะแต่ว่าเยซูน่ะโตที่เมืองนาซาเรธนะผู้คนรู้จักเขาแต่เวลาที่พระมาสิอาเสด็จมาจะไม่มีใครรู้เลยนะ พระองค์กำลังจะพูดแล้ว พวกท่านรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่ได้มาด้วยตัวเราเองแต่คนที่ส่งเรามานั้นท่านไม่รู้จักแต่เรารู้จักผู้นั้นเพราะผู้นั้นเป็นคนส่งเรามา ที่มันประกาศตัวเชิญแล้วว่ามันเป็นบุตรของพระเจ้า ครับท่าน ผู้การ ครับท่าน นำทหารไปที่วิหารแล้วจับตัวเยซูมาให้ผมเดี๋ยวนี้ ครับท่าน เขาอยู่นั่นไงอ๋อกำลังจะเทศนาอยู่พอดีขอฟังหน่อยสิว่าเขาจะว่ายังไง เราจะอยู่กับพวกท่านอีกหน่อยนึงแล้วเราก็จะต้องไปหาผู้ที่ส่งเรามาพวกท่านจะตามหาตัวเราแต่ก็จะหาไม่พบที่ใดก็ตามที่เราไปท่านจะไปที่นั่นไม่ได ้ฉันจะต้องไปหาผู้ที่ส่งฉันมาหมายความว่ายังไงกันเป็นไปได้ไหมว่า ทำไมไม่จับตัวเยซูมาล่ะ ผมไม่สามารถจับเขามาได้ครับ ทำไม ไม่มีใครพูดเหมือนกับเขาเลยครับ นี่น่ะเหรอข้อแก้ตัวของผู้การ เยซูพูดอย่างมีอำนาจและน่าฟังมากครับ นี่ผู้การก็ถูกหลอกเหมือนคนอื่นๆแล้วล่ะสิมีใครบ้างไหมในคณะปุโรหิตที่เชื่อคำพูดของเขามีใครบ้างในสมาชิกของเราม ีบางคนครับ คนที่เชื่อก็คือพวกที่ไม่รักษากฎของศาสนาพวกนี้ล่ะจะถูกพระเจ้าสาปแช่งไปพาทหารจับตัวเยซูมาให้ผมคราวนี้ผมมีหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะประหารเขา แต่ท่านครับกฎหมายของพวกเราอนุญาตให้ตัดสินผู้ใดก่อนจะได้สืบสวนเข้าในศาลหรือครับไม่นะครับชายจากเมืองนาซาเรธก็เหมือนกันเราควรจะฟังคำจากปากของเขาก่อนที่จะตัดสินอะไรลงไป เอาล่ะผมขอปิดการประชุมของคณะปุโรหิตเพียงแค่นี้ก่อน อ